Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 maja, jest 6. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Donieck za niepodległością. Wyniki parareferendum ogłaszają prorosyjscy separatyści. Dwie osoby zginęły, cztery zostały ranne. To bilans wypadku po policyjnym pościgu koło Legnicy. Szefowa MEN-u daje pracę koleżance. Sama minister odpiera zarzuty o protekcję. 89% w obwodzie donieckim za niepodległością. Frekwencja wyniosła ponad 74%. Taki wynik parareferendum przedstawiają separatyści w Doniecku. Wyniki głosowania w Ługańsku na razie nie są znane, mają być ujawnione dopiero dziś. Separatyści w obwodzie donieckim zadali mieszkańcom pytanie, czy popierasz akt niepodległości Donieckiej Republiki Ludowej, a w Ługańskim, czy popierasz akt niepodległości Ługańskiej Republiki Ludowej. Podczas głosowania przez większość dnia nie dochodziło do groźniejszych incydentów. Sytuacja zmieniła się wieczorem. W Krasnoarmijsku do strzału w głowę zginęła jedna osoba, dwie kolejne zostały ranne. Separatyści twierdzą, że mężczyzna został postrzelony przez funkcjonariuszy jednostki specjalnej Dnipro. Jednak MSW w Kijowie temu zaprzecza. Tymczasem wyników referendum nie uznają ani władze w Kijowie, ani Unia Europejska. Stanowisko Brukseli w tej sprawie jest niezmienne. Zapewnia o tym rzeczniczka Komisji Europejskiej Maja Kocijancić. Tego typu głosowania w ogóle nie powinny mieć miejsca. Nie mają demokratycznej legitymizacji, są nielegalne i mogą tylko pogorszyć sytuację. Głosowaniu na wschodzie Ukrainy w Polsce przyglądali się Ukraińcy, którzy walczyli na Majdanie i teraz są leczeni w naszym kraju. Spotkał się z nimi Radomir Czarnecki. Rekonwalescenci, którzy leczą się w Polsce, dziwią się swoim krajanom ze wschodu, że ci biorą udział w referendum. Ci separatyści to wynik rosyjskojęzycznej propagandy. Oni wprowadzają ludzi w błąd. Jeśli przychodzą z automatami, to czego można oczekiwać po normalnych ludziach? Co to za referendum pod lufami automatów? Mówi jeden z poszkodowanych w wyniku walk na Majdanie. Leczy się w Polsce, bo podczas starć w Kijowie stracił oko. Wyraźnie widać, że spodobało mu się w naszym kraju. Zawsze myślałem, że to Rosjanie są bratnim narodem, a okazuje się, że oni odstrzelili mi oko. Na szczęście pojawił się nowy brat Polski, który drugie oko mi wyleczył. To kto jest mi bratem? Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Policyjny pościg zakończony tragedią. Nie żyją dwie osoby, cztery trafiły do szpitala. Policjanci ścigali samochód w Kunicach koło Legnicy. Pojazd wypadł z drogi i dachował. Wszystko zaczęło się w Legnicy, gdzie na jednej z ulic doszło do potrącenia rowerzysty. Cyklista twierdził, że został potrącony przez samochód marki Volkswagen. Z jego relacji wynikało, że kierowca mógł być pijany. Policjanci rozpoczęli poszukiwania pojazdu. Trafili na takie auto w miejscowości Kunice. Kierowca na widok radiowozu zaczął uciekać. W pewnym momencie auto wypadło z drogi i dachowało. Na miejscu zginęła 23-letnia pasażerka, a kilka minut później zmarł też 29-letni kierowca. Cztery osoby poszkodowane trafiły do szpitala. Informowała Elżbieta Osowicz. Minister edukacji daje pracę koleżance, donosi Rzeczpospolita. Szefową Ośrodka Rozwoju Edukacji, Placówki Doskonalenia Nauczycieli, a także instytucji pośredniczącej w podziale funduszy unijnych na edukację została Aleksandra Zawłocka. I według gazety panie łączy wieloletnia znajomość. Szefowa resortu odpiera zarzuty o protekcję. Joanna Kluzik-Rostkowska przekonuje, że decyzję o zatrudnieniu podjęła ze względu na umiejętności menedżerskie Zawłockiej, a nie na relacje towarzyskie. Unijna kasa dalej do wzięcia. Rolnicy wykorzystali do tej pory niespełna 1/4 środków na rekompensaty wypłacane w związku z afrykańskim pomorem świń. Na pieniądze mogą liczyć producenci trzody, którzy nie mogli jej sprzedać z powodu utworzenia strefy buforowej na wschodzie kraju. Wnioski można składać od tygodnia, a minister rolnictwa Marek Sawicki ma nadzieję, że uda się wykorzystać jak najwięcej pieniędzy. Na razie jest to pula około 45 tysięcy tuczników, a przypomnę, że mamy unijną przyznaną na ponad 200. Z pewnością jej nie wykorzystamy. Złożyłem wniosek do komisarza do spraw rolnictwa, żeby ewentualnie dla strefy nowej buforowej przedłużył nam możliwość dofinansowania tego wykupu do końca tego roku. Mam nadzieję, że to zostanie zaakceptowane. Wnioski w sprawie rekompensat rolnicy mogą składać do końca miesiąca. Być albo nie być w Unii Europejskiej? Takie pytanie Brytyjczykom chce zadać premier. David Cameron zapewnia, że przed końcem 2017 roku rozpisze referendum w sprawie dalszego udziału we wspólnocie. Chce też negocjować nowe zasady członkostwa w Unii Europejskiej. David Cameron powiedział w prestiżowym niedzielnym programie politycznym BBC, że jeśli wygra wybory powszechne za rok, doprowadzi do obiecanego referendum z prostym wyborem: pozostać w Unii czy z niej wystąpić. Nie zostanę premierem, o ile nie będę w stanie zagwarantować tego referendum, oświadczył David Cameron, stawiając wszystko na jedną kartę, bo jego obecni koalicjanci z partii liberalnej są referendum przeciwni. Cameron jest też przekonany, że uda mu się namówić innych przywódców unijnych do zgody na zmianę zasad brytyjskiego członkostwa. Postulaty Camerona obejmują zasady imigracji, opieki polityki socjalnej, wspólnego rynku i wyższość decyzji parlamentów narodowych nad edyktami Brukseli. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Poniedziałek pochmurny z przejaśnieniami. Wszędzie może padać przelotny deszcz. Niewykluczone są także burze. Temperatury od 14 stopni w Gdańsku, przez 16 w Łodzi, do 17 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Polacy wiedzą, jaka powinna być Polska. Chcą godnej pracy tu, w kraju. Wsparcia dla rodzin. Sprawnej służby zdrowia i dostępu do specjalistów. Lasów i ziemi w polskich rękach. Chcą bezpieczeństwa energetycznego i odbudowy przemysłu. Uczciwych rządów i stanowczości w naprawie państwa. Tylko taka Polska będzie naprawdę bezpieczna. Zyska siłę i pozycję w Europie. Inni się mylili. My wiemy, jak wzmocnić Polskę. I o to chodzi w tych wyborach. Prawo i Sprawiedliwość. Służyć Polsce, słuchać Polaków. Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 4. Nasi liderzy. Okręg pierwszy, Pomorskie. Anna Fotyga. Okręg drugi, Kujawsko-Pomorskie. Kosma Złotowski. Okręg trzeci, Warmińsko-Mazurskie i Podlaskie. Karol Karski. Okręg czwarty, Warszawa. Zdzisław Krasnodębski. Okręg piąty, Mazowsze, Wojciech Jasiński. Okręg szósty, Łódzkie, Janusz Wojciechowski. Okręg siódmy, Wielkopolskie, Ryszard Czarnecki. Okręg ósmy, Lubelskie, Waldemar Paruch. Okręg dziewiąty, Podkarpackie, Tomasz Poręba. Okręg dziesiąty, Małopolskie i Świętokrzyskie, Ryszard Legutko. Okręg jedenasty, Śląskie, Bolesław Piecha. Okręg dwunasty, Dolnośląskie i Opolskie, Dawid Jackiewicz. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. 25 maja głosuj na Prawo i Sprawiedliwość. To bardzo ważne wybory. Służyć Polsce, słuchać Polaków. Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 4. Sfinansowano ze środków KKW SLD-UP. W Europie liczą się tylko dwie grupy polityczne – socjaldemokraci i konserwatyści. W Polsce oznacza to rywalizację pomiędzy SLD a partią rządzącą. Pozostałe formacje nie liczą się. Mówi Joanna Senyszyn. Europa to prawa człowieka, karta praw podstawowych. Praca, godne wynagrodzenia i emerytury, świeckie państwo, w którym wszyscy mają równe prawa. W Unii Europejskiej politycy nie klęczą przed biskupami. Kościół płaci podatki i nie wtrąca się do polityki. Z kranu leci ciepła woda, a nie święcona. Razem zbudujmy świecką Polskę w zjednoczonej Europie. Mówi Weronika Marczuk. Europa jest kobietą. Europejska Lewica od dekad skutecznie walczy o równouprawnienie kobiet i mężczyzn, o równe zarobki, o prawo do decydowania o własnym macierzyństwie, o życie rodzinne wolne od przemocy i strachu. Drodzy Państwo, do Parlamentu Europejskiego z listy SLD startuje najlepsza drużyna kobiet. Mądrych, doświadczonych i profesjonalnych. Zaufajcie nam. Dobro kobiet to dobro nas wszystkich. Mówi Anna Kalata. 27 milionów Europejczyków poszukujących pracy nie może jej znaleźć, a niemal 1/4 z nich to ludzie młodzi. Przeznaczymy 21 miliardów euro na program Gwarancja dla Młodych, dzięki któremu każdy absolwent otrzyma propozycję pracy lub dalszego kształcenia. Dla nas godność człowieka jest ważniejsza niż oszczędności w budżecie. SLD to skuteczna walka z bezrobociem. Mówi Leszek Miller. Kiedy 10 lat temu wprowadzałem nasz kraj do Unii Europejskiej, miałem jasną wizję Polski w Europie. Polski bogatej i sprawiedliwej. Polski pracy. Kraju trwałego i wysokiego rozwoju. Dzisiejsza Polska różni się od tej, o jakiej marzyłam. Nasz kraj dzieli się na dwa światy. Enklawy bogactwa i obszary nędzy. Rachunki za nieudolność rządzących płacimy my, obywatele Rzeczpospolitej. Nie tak miało być. Czas na zmianę. Sfinansowano ze środków KKW SLD-UP. Skruszyliśmy partyjny beton. Pokazaliśmy, że wszystko jest możliwe. Że obywatele to prawdziwa władza. Dzięki nam w Polsce dokonała się oświeceniowa rewolucja. Wstaliśmy z kolan. Rozum wygrał. Wolność wygrała. Wygrała wiara w człowieka. Przed nami gigantyczne zadanie. Polska stoi przed szansą na skok technologiczny, na dogonienie Zachodu. Musimy stworzyć więcej miejsc pracy. Musimy uczynić tę pracę lepiej płatną. Musimy rozwinąć naszą gospodarkę. Znów możemy być silni. Otworzymy perspektywy dla młodego pokolenia, dla naszych dzieci. Zbudujemy sprawiedliwy system emerytalny, bez przywilejów. Zlikwidujemy kolejki do specjalistów w szpitalach. Ograniczymy biurokrację. Urzędnik ma pomagać, a nie kontrolować. To ma być nasze państwo, a nie obce. Opodatkujemy dochody biskupów. Damy radę. Możemy być najlepsi. Teraz twój ruch. W tych wyborach, wyborach europejskich 25 maja, będę głosował na Europę plus twój ruch. W tych wyborach 25 maja będę głosował na listę numer 5, co jest dobrym znakiem. Na listę na piątkę. I w tych wyborach, proszę Państwa, głosuję na Europę plus twój ruch ze względu właśnie na program. Odważny, wychodzący dalej aniżeli te tradycyjne programy wielkich partii, zawarty w tym najkrótszym sloganie, ale jakże rozsądnym, jakże potrzebnym, więcej Europy. Polska to dobro wspólne. Kościół nie może nas dzielić na lepszych i gorszych. Księża powinni płacić podatki, jak my. Dobre miejsce nauczania religii to Kościół, nie szkoła państwowa. Otóż to, trzymajmy się konstytucji. Seks, ciąża, in vitro to jest nasze życie, nie księży. Nie lękajmy się wolności. Współczucie, troska i miłość to doświadczenia wszystkich, wierzących i niewierzących. W ważnych sprawach rozumiemy się bez słów. Więcej. Otwarte granice. Więcej. Sokrates Erasmus. Więcej. Europejskie wspólne prawo umów. Więcej. Emerytury obywatelskie. Więcej. Wspólny obszar ochrony zdrowia. Więcej. Karta praw podstawowych. Więcej Unii to możliwość rozwoju dla każdego z was. Dla ciebie. Więcej. 25 maja. Przywróćmy Unię obywatelom. Więcej. Ryszard Kalisz. Więcej. Europa plus twój ruch. Więcej. Materiał sfinansowany ze środków Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Europa Plus. Twój ruch. Komitet Wyborczy Janusza Korwin-Mikke. Lista numer 7. Pamiętają Państwo? W 1939 roku Niemcy były państwem, które przegrało wojnę i potwornie zniszczone. Dzięki przyjętemu modelowi wolnorynkowemu po 25 latach Niemcy miały Deutsche Wirtschaft, silną Bundeswehrę i było jednym z najsilniejszych państw w Europie. Trzecia RP natomiast po 25 latach jest państwem potwornie zadłużonym, z ledwie dyszącą gospodarką i prawie bez armii. Jeśli nie chcecie Państwo żyć w takim kraju, głosujcie na Kongres Nowej Prawicy. Mówił Krzysztof Szpanelewski, kandydat Nowej Prawicy, lista numer 7. Często zadają nam pytanie, po co wy, uniosceptycy, idziecie do Parlamentu Europejskiego? Otóż każdy rząd potrzebuje opozycji, aby go sprawdzała i kontrolowała. Tym bardziej silnej opozycji potrzebuje Komisja Europejska, czyli superrząd europejski. My, Nowa Prawica, będziemy właśnie taką bezkompromisową, nieustępliwą opozycją. Dzięki nam będziecie wiedzieli, jak naprawdę działają unijne instytucje. Nowa Prawica, wolna Europa. Rządowa propaganda stara się nam wmówić, jak jest nam dobrze pod rządami Unii Europejskiej. Otóż ta rządowa propaganda ma rację tylko w tym sensie, że dobrze jest rządzącym. Natomiast ci wszyscy Polacy, którzy w Polsce nie mogą na chleb zarobić, którzy masowo opuszczają kraj, doskonale wiedzą, że Polska wymaga zdecydowanych reform, wymaga uwolnienia się od tego garbu, od tego ciężaru nadzoru. Uwolnijmy się od tego ciężaru, przede wszystkim od ciężaru brukselskiego i zacznijmy robić porządki we własnym kraju. Michał Marusik, Nowa Prawica. Unia Europejska to raj dla prounijnych polityków i biurokratów. Prounijni politycy i biurokraci chcą trzech rzeczy. Jak najwięcej władzy, jak najwięcej pieniędzy i jak najmniej odpowiedzialności. Wszystko to właśnie zapewnia im Bruksela. Ale dla zwykłych ludzi Unia Europejska oznacza coraz więcej ograniczeń, coraz więcej absurdalnych przepisów, coraz mniej wolności i coraz więcej podatków. Pora skończyć z tym szaleństwem. Pora skończyć z okupacją Unii Europejskiej. Nowa Prawica, wolna Europa. Mówił kandydat Jacek Wilk, Nowa Prawica, lista numer 7. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Kwadrans po szóstej. Dzień dobry. Całkiem zapomniałem, że tam jest takie ładne ha, na koniec. To Queen oczywiście, 19 minut po 6 zaczynamy. Co się stało? Wszystko nic, dobrze? Twoje dźwięko naśladowstwo mi się raz podoba. Wyszło. Już widzę, że pani redaktor zerka na Lewandowskiego. Pomyślałam, że no tak, snajper Lewandowski, Polak królem strzelców Bundesligi. Tak, to wiemy. I wlazły, no jeśli coś pójdzie nie tak, będę pierwszy do ścięcia. To już aha, inna bo sprawa. W siatkówce się ścina, jak ktoś wystawi, to ściny są takie. Ale nie głowę, nie o to chodzi. Nie, piłką tak się... Dobrze, już. No dobrze, Maja Borkowska i zaglądamy na pierwszą stronę gazet. Dziennik, Gazeta Prawna, tu artykuł Rodzimy po cesarsku. Polki coraz rzadziej decydują się na naturalny poród. Od 1999 roku podwoiła się liczba kobiet, które wybierają operację, głównie dlatego, że przeraża je ból. 15 lat temu na cesarkę decydowało się około 18% przyszłych mam. Obecnie odsetek ten przekroczył 37%. Pod kątem liczby tego rodzaju porodu znajdujemy się w czołówce państw europejskich. Ten artykuł na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej, w Gazecie Polskiej codziennie na pierwszej stronie, głosował za siebie, sąsiada i jego żonę. Rząd Ukrainy nazwał referendum przestępczą farsą, a sekretarz stanu USA uznał je za spreparowane i fikcyjne. Stany i Unia zapowiadają, że w razie uzyskania przez Moskwę działań separatystów za legalne, Zachód nałoży na Rosję kolejne sankcje. Jeden z dziennikarzy ukraińskich przeprowadził eksperyment i w referendum zagłosował kolejno w czterech dzielnicach Doniecka za siebie oraz za sąsiada i jego żonę. I ten artykuł, a właściwie zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Rzeczpospolita, antynarkotykowa klapa. CBŚ przejmuje dramatycznie mało narkotyków. Eksperci mówią, że to być może efekt zamieszania w służbach. Dziennikarze poznali dane Komendy Głównej Policji. Wynika z nich, że w ubiegłym roku CBŚ skonfiskowało 864 kg narkotyków, czyli o 1/3 mniej niż w 2012 roku, kiedy przejęło ich 1309 kg. 2013 rok był też gorszy niż 2011, gdy CBŚ ściągnęło z rynku 922 kg. Te spadki dotyczą środków najczęściej w Polsce używanych i produkowanych, czyli marihuany i amfetaminy. O tym artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Polska The Times. Lewica silniejsza w Unii. Jeśli socjaliści wezmą władzę w Unii, trudniej będzie nałożyć sankcje na Kreml. Polski rząd, przewidując problemy, jakie mogą być z nową Komisją Europejską, stara się, aby projekt Unii Energetycznej został zatwierdzony jeszcze tej jesieni, gdy będzie dobiegać końca kadencja José Manuela Barroso. Trybuna, pierwsza strona. Bezrobotni trzeciej klasy. Nowa ustawa o promocji zatrudnienia chce podzielić bezrobotnych na 3 kategorie. Aktywnie szukających pracy, takich, co chcą się szkolić i korzystać ze staży, oraz niezainteresowanych podjęciem pracy i legalnym zatrudnieniem, ale zagrożonych wykluczeniem. Najgorzej mieć będą bezrobotni trzeciej klasy. Nowe przepisy ułatwią ich wykreślenie z rejestru, przez co poprawią się statystyki bezrobocia w Polsce i spadną wydatki na zasiłki. Wzrośnie za to poziom ubóstwa i liczba klientów pomocy społecznej. To trybuna na pierwszej stronie i Gazeta Wyborcza. Na co komu dyplom? Polak studiuje, żeby studiować. Tylko co piąty młody absolwent pracuje zgodnie z wykształceniem. Zanim zacząłem studia, usłyszałem, że nieważne, co skończę, i tak będę pracował w innym zawodzie, mówi Rafał. Ma dyplom z psychologii, ale zarabia sprzedając w banku produkty finansowe. To norma wśród absolwentów do 30 roku życia. Na co komu dyplom? Ten artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. To poranna prasa i pierwsze strony gazet. Zajrzymy oczywiście głębiej, ale to mniej więcej za pół godziny. Pojawi się ponownie Maja Borkowska. Dziękujemy, zapraszamy. Będę. Oczywiście. Ciągle za dużo mam. Użalam. wiem, nie będzie łatwo poczuć, że się żyje. Może jednak warto nie poddawać się. Ja wiarę masz, tak jak ja. Ira i Mocny, 27 już prawie minut po 6. Przypominam, że numer telefonu do dyspozycji oczywiście 227-3, a poza tym ranek@polskieradio.pl i 71335 smsowo, mailowo zachęcamy do korespondencji. Dopytują państwo, czy będzie bardzo drobna przestępczość. Oczywiście, że tak, no ale w związku z tym, że troszkę się wszystko przesunęło, więc bardzo drobna przestępczość też przesunęła się troszkę po 6.35, ale jednak będzie. Baby, you're

Program Trzeci Polskiego Radia. No i tak przeczytałem Państwu, że dziś pochmurno i deszczowo będzie w ciągu dnia, to okazuje się, że to nieprawda. Że już jest na przykład w Łańcucie szaro, buro i ponuro, ale za to leje jak z cebra. 71335. Ten numer przyda się Państwu za chwilę. No bo za chwilę zaczniemy drobną przestępczość. Oczywiście In Excess. Za 21 minut siódma zaczynamy. Bardzo drobna przestępczość. I od razu proszę zamienić się w słuch. To jednak działa. Ludzie się uczą. Teraz rozsypują w lesie na osobnych kubkach posegregowane śmieci. Jak zwykle przewrotnie Jarosław Sępek napisał, Paweł Drozd całość udźwiękowił, opracował, a Arkadiusz Ekiert przeczytał. A może byśmy jeszcze raz wybrali się do lasu? To jednak działa. Ludzie się uczą. Teraz rozsypują w lesie na osobnych kubkach posegregowane śmieci. Znają Państwo początek bajkowy dość, ale później wracamy do rzeczywistości leśnej. No i pytanie dodatkowe dziś też troszkę bajkowe. No bo zajączek, nasz bohater w lesie znalazł coś bardzo, ale to bardzo ciekawego. Do końca nie wiedział, co to jest i do czego to służy, ale świetnie nadawało się do zabawy. Co takiego znalazł zajączek w lesie? W związku z naszym odcinkiem 227@polskieradio.pl, a także 71335. Czekamy na odpowiedzi, bardzo ciekawe. A przed dziewiątą ktoś dostanie kubek. Deadly kiss. Only love can hurt. Napalona Paloma Faith. Za 15 minut siódma. Zajączek w lesie znalazł saturator. 2, 2 i 7 trójek. Cóż takiego znalazł w lesie zajączek? Do końca nie było wiadomo, do czego to służy, ale świetnie się nadawało do zabawy. Pan Przemek napisał, że to stara rosyjska gra elektroniczna, łapanie jajeczek do koszyczka. A było coś takiego kiedyś, ale to trzeba by było jeszcze znaleźć w lesie dodatkowa baterię. Pan Ryszard i pan Stefan napisali jednocześnie i mają taką samą propozycję. Otóż zajączek znalazł w lesie zaginionego wojskowego drona. Pobawił się trochę i puścił wolno. Harry Truman, Doris Day, Red China, Johnny Ray, South Pacific, Walter Winchell, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, Television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Znalazł zajączek w lesie i czym się mógł bawić. Informują państwo, że ta gierka, taka zbieranie jajeczek, to była przecież chyba radziecka raczej. A ona brzmiała tak, z tego co pamiętam. Coś takiego, pamiętasz? To radziecka była? No tak myślę, że to chyba jeszcze wtedy. Zajączek znalazł lekko zardzewiałe, ale jednak żelazne zasady. Świetnie się turlały, napisał pan Waldek. Zajączek znalazł lusterko i puszczał sobie tym lusterkiem co? Zajączki. Czyś! Ja myślę, że to są kołpaki, którymi zajączek mógłby się bawić jak frisbee. Tak, to mogło tak być. 2, 2 i 7 trójek. Jeszcze jedna odpowiedź przyszła, ale z nią poczekamy jeszcze chwilę. Za 10:07 Maja Borkowska i zaglądamy do prasy. W cyklu Witamy w Polsce w Gazecie Wyborczej artykuł Sztukmistrz z Lublina. Lubelski kandydat Ruchu Narodowego w eurowyborach, fan sztuki walki Aikido, jest podejrzany o złamanie nosa słuchaczowi koncertu, który miał ochraniać. Andrzej, młody mieszkaniec Lublina, twierdzi, że Marian Kowalski pobił go i zrzucił ze schodów. Miesiąc byłem na zwolnieniu lekarskim, mówi, prosi o niepodawanie nazwiska w obawie przed reakcją miejscowych narodowców. Kowalski mówi, jestem niewinny, im chodzi o pieniądze. Kandydując nadal stoi na bramce w klubie, który słynie w Lublinie z organizowania nacjonalistycznych koncertów. 2 lata temu odbyła się w nim impreza Voice of Patriots. Gwiazdą było Wilcze Stado, zespół śpiewający wszystkich imigrantów wygnać nadszedł czas. Polska należy do nas. Koncert promował w internecie lubelski ONR, a Marian Kowalski w dniu imprezy pilnował porządku w klubie. Nikt w klubie nie został pobity, wyprosiłem tych państwa, bo mieli zatarg z innymi osobami, twierdzi, ale wersję pobitego potwierdza jego żona i lekarska obdukcja. Sztukmistrz z Lublina, ten artykuł w Gazecie Wyborczej. Dziennik, Gazeta Prawna. Rodzimy po cesarsku. Polki coraz rzadziej decydują się na naturalny poród. Od 99 roku podwoiła się liczba kobiet, które wybierają operacje. Głównie dlatego, że przeraża je ból. 15 lat temu na cesarkę decydowało się około 18% przyszłych mam. Obecnie odsetek ten przekroczył 37%. Pod kątem liczby tego rodzaju porodów znajdujemy się w czołówce państw europejskich. Sytuacji nie polepsza to, że nadal nie weszły w życie standardy dotyczące łagodzenia bólu okołoporodowego. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz szumnie zapowiedział wiosną 2012 roku znieczulenie dla każdej rodzącej. Powstał nawet w czerwcu tamtego roku projekt rozporządzenia. Sęk w tym, że nie weszło w życie, bo wciąż jest w konsultacjach. Ponadto, pomimo że istnieją standardy określające m.in. to, jak ma wyglądać poród, by wyrównać poziom we wszystkich szpitalach położniczych, nadal to tylko teoria. Rodzimy po cesarsku, ten artykuł w Dzienniku, Gazecie Prawnej. Polska The Times. Jeśli Scholz zostanie szefem komisji, trudniej będzie o ostry kurs wobec Moskwy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Martin Scholz zostanie szefem Komisji Europejskiej. Może to oznaczać delikatniejsze stanowisko Brukseli wobec agresywnej polityki Rosji. Wiadomo, że Scholz nie może sobie pozwolić na to, by otwarcie bronić Putina. Europejska polityczna poprawność zabrania mówić ciepło o rosyjskim prezydencie. Dlatego ocenę imperialistycznych zapędów Kremla można oceniać po głębokości krytyki, z jaką jego działania się spotkają. I na pewno ani Scholz, ani jego koledzy z SPD najgorliwszymi krytykami działań Moskwy nie są. Źle to rokuje. Jeśli Martin Scholz rzeczywiście zostanie przewodniczącym Komisji Europejskiej, to trudno się spodziewać, by Bruksela opracowała program poważniejszych sankcji przeciw Moskwie. O tym artykuł w Polska The Times, jeszcze Rzeczpospolita. Płatności będą lepiej chronione. Co czwarty punkt, w którym można płacić rachunki za prąd, gaz lub inne domowe media, może zostać wykreślony z rejestru Komisji Nadzoru Finansowego. Takie mogą być efekty zmian w prawie przygotowywanych przez resort finansów. Najnowsze statystyki nie pozostawiają bowiem wątpliwości, że nadzór nad biurami usług płatniczych, których jest 1400, jest dziś wyłącznie iluzoryczny. Prawie co piąte z tych biur nie przekazało do KNF informacji o liczbie i wartości wykonywanych w ubiegłym roku przekazów pieniędzy. A co czwarte nie przesłało umowy ubezpieczenia lub gwarancji. Zmiany zmierzają do urealnienia ochrony klientów, zapewnia rzecznik KNF Łukasz Dajnowicz. O tym w Rzeczpospolitej i także w Rzeczpospolitej. 6-latki i rodzice zadowoleni. Aż 79% rodziców, którzy posłali do szkoły 6-latka, zrobiłoby to jeszcze raz, wynika z badań. Rzeczpospolita poznała wyniki ogólnopolskiej analizy przeprowadzonej przez Pedagogium, Wyższą Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie, która objęła blisko 100 szkół podstawowych. Ankietowane było około 500 rodziców i 154 nauczycieli, którzy opiekowali się blisko 1007-latków, które rok wcześniej rozpoczęły naukę. Oficjalnie wyniki badania poznamy dziś. Z danych, które poznali dziennikarze, wynika, że większość rodziców nie tylko pozytywnie oceniała fakt posłania wcześniej dziecka do szkoły, ale także przygotowanie szkół do pracy z młodszym uczniem. 89% stwierdziło, że placówki, do których uczęszczają ich dzieci, do reformy przygotowane są dobrze lub dobrze z zastrzeżeniami. O wiele bardziej krytyczni byli byli indagowani w tej sprawie nauczyciele. Blisko 30% z nich uznało, że szkoły nie są przygotowane do pracy z sześciolatkami. Nauczyciele narzekali na brak wsparcia drugiego pedagoga, zbyt ograniczoną przestrzeń klasy, by organizować tam w pełni funkcjonalne kąciki zabaw, brak pomocy dydaktycznych do pracy z młodszymi dziećmi, czy niedostosowane do ich potrzeb łazienki. Sześciolatki i rodzice zadowoleni, ten artykuł Rzeczpospolitej. To poranna prasa i Maja Borkowska. Zapraszamy także 20 minut po 7. Zapraszamy także do naszej zabawy w drobną przestępczość. Tuż takiego znalazł w lesie zajączek. Nie wiedział, do czego służy. Pani Anna podpowiada, że to był pewnie kosz na śmieci. Nie wiadomo, do czego może służyć w lesie. No bo tak to zabrzmiał w naszym odcinku. Pan jak Szymon. Czego? Do zbierania odpadów. W lesie? W lesie właśnie. No nie bardzo. Nasz zajączek znalazł treblinki do kombajnu. Pamiętają państwo jeszcze coś takiego? Zajączek znalazł w lesie obietnice wyborcze. Prawie nowe. Zapraszamy do reklamy. Fajne kawałki. Co to za stacja? Orlen? Orlen. O. Tak. Jeśli chcesz słuchać w samochodzie tylko największych światowych i polskich hitów, przyjedź na stację Orlen. Zrób zakupy w Stop Cafe za minimum 10 zł i skorzystaj z promocyjnej ceny 3,99 za płytę z hitami. John Newman, ATB, Tiesto, Arash, a także Ewa Farna, Janusz Panasewicz, Rafał Brzozowski i wielu innych. Do wyboru płyty z hitami światowymi, polskimi.